मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 359वीं कक्षा, छठे अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं हम लोग। पीछे का पूछना है कुछ है? नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, कल नवगीरतश्चा में जो बहु ब्रह्म बंधु कहा है उसमें जो अनु स्त्रिया पुंवत, तो उस सूत्र में अनु समझा सकते हैं आचार्य जी कृपया? अनुम का अर्थ पहले सूत्र निकालो और उसमें जो विभक्ति मानी गई है क्या संख्या है इसकी, सूत्र की देखो पहले। 6, 3, 35। तो इसमें जो है ना अलग अलग शब्द हैं ये, एक तो भाषित पुंस्कार पुंवत, ये तो स्त्रिया अलग हो गया, पुंवत अलग हो गया और भाषित पुंस्कार, उसके बाद है फिर अनु। तो भाषित पुंस्कार तो अर्थ हो गया भाषित है पुमान, यस्मिन, यस्मिन का तात्पर्य यस्मिन अर्थे, जिस अर्थ में उसने पुमान को कहा है, तो इस तरह से वो शब्द हो गया भाषित पुंस्क। फिर कहा गया अनु, यानी कि भाषित पुंस्क, भाषित पुंस्काद अनुंग। अब यहां पर इनका अलग अलग जो दिए हुए हैं, तो अनुंग में उंग का जहां अभाव है वह अनुंग हो गया। अब भाषित पुंस्काद ये तो हो गया बहुव्रीहि समास, अनुंग हो गया नय तत्पुरुष समास। तो पूरा अर्थ क्या बनेगा सूत्र का, कि ऐसा कोई शब्द जिसने पहले पुमान को कहा है, ठीक है ना, और समान अधिकरण शब्द आगे आ रहा है। वो समान अधिकरण किस अवस्था में आ सकता है, समास आदि करेंगे तभी आएगा, वैसे तो नहीं आएगा, अलग अलग पद होंगे तो कोई संबंध नहीं है उनका परस्पर, फिर तो समास जब करते हैं तो वहीं पर आता है। तो ऐसे शब्दों को ये पुंवत भाव करता है, लेकिन ऊंग प्रत्यय न हुआ हो उससे, जैसे ब्रह्म बंधु शब्द है यहां पर ऊंग प्रत्यय हुआ है, और यदि हम यहां पर ब्रह्म बंधु का और भारिया का समास करें कि ब्रह्म बंधु, ब्रह्म है बंधु जिसका ऐसी कोई महिला, ठीक है ना, तो उकारांत तभी तो बनेगा दीर्घ उकारांत। तो यहां पर ऊंग प्रत्यय करके हमने पहले ब्रह्म बंधु बना लिया। अब हम भारिया के साथ में यदि समास करेंगे, भारिया समान अधिकरण है, वही ब्रह्म बंधु है, वही किसी की भारिया बनी, लेकिन अन्य पदार्थ लेना है हमें पुरुष, तो ब्रह्म बंधु भारिया यस्य। अब यहां पर समान अधिकरण आगे भारिया परे रहते हुए ब्रह्म बंधु को पुंवत भाव प्राप्त होने लगा, क्योंकि ब्रह्म बंधु में, ब्रह्म बंधु जो शब्द है ये पुमान को भी कहता है, बंधु पुमान भी होता है, बंधु स्त्री भी होती है, दोनों को कहता है। तो यहां इसने निश्चित किया, क्योंकि बंधु के आगे ऊंग आ चुका है, अब तो ऊंग आ चुका है तो उस शब्द को यहां पर नहीं लेंगे, लेकिन हमारा शब्द क्या था, बहु ब्रह्म बंधु का, यह है बहु ब्रह्म बंधु शब्द। यहां पर हमें बहुवी को पुंवत भाव करना था, ब्रह्म बंधु को नहीं करना है हमें, तो बहुवी में तो ऊंग प्रत्यय हुआ ही नहीं है। तो यहां जो भाषित पुंस्कात ये जो पंचमी है, तो यहां अनुंग में भी लुप्त पंचमी मानी गई है, यानी कि ऊंगंत नहीं होना चाहिए वो, उसमें दिया है प्रथमावृत्ति में लुप्त पंचमी कह के या ऐसा कुछ है? क्या दिया है? क्या दिया है उसके आगे विभक्ति? भाषित पुरस्कार अनु लुप्त षष्ठी का पूरा एक मान करके जी। नहीं नहीं, भाषित पुरस्कार ये तो पंचमी अलग दिख रही है ना, लेकिन मिला दिया भाषित पुरस्कार अनु नहीं तो उस अवस्था में हम ये मानेंगे कि पंचमी का यहाँ पर लुक नहीं हुआ है समास में, तभी तो हो पाएगा। जैसे अन्य व्यक्तियां भी कभी कभी अलुकोत्तर पदे के अधिकार में जो अलुक हो जाता है तो उस तरह से मानेंगे तब तो पूरा एक शब्द बन जाएगा। तो इस तरह से जिस शब्द को हम पुंवद भाव कर रहे हैं वहां ऊंग प्रत्यय नहीं होना चाहिए। आगे वाले से कोई तात्पर्य नहीं, वो तो समानाधिकरण में तो कोई भी आ सकता है। तो छठा अध्याय प्रारंभ हो रहा है आज, और प्रारंभ में यहाँ पर द्वित्व का प्रकरण। अच्छा जी, स्त्रियां संजयम, इसमें जो आय इव दंता अस्याह अयोदति, तो यहाँ नुमागम नहीं होगा क्या? नुमागम करने के लिए पहले शब्द बना लो पूरा, सुप्रत्यय लाने से पहले क्या स्थिति है शब्द की ये देखो। अयोदति हमने बना लिया है, उगितश्च से नीप कर लिया है। क्या नीप परे रहते नुमागम की प्राप्ति हो रही है? नहीं, सर्वनाम स्थान पर। नीप नीप परे रहते तो नहीं होगा ना, तो अयोदति तो बन चुका है, अब ये नया प्रातिपदिक है। ये देखो पहले था अयोदन, अयोदत शब्द, अयोदत ये प्रातिपदिक बना, उसके बाद फिर नीप प्रत्यय किया गया, अब बन गया ये अयोदति। प्रातिपदिक तो उतना ही रहेगा क्योंकि नीप तो प्रातिपदिक का भाग बनता ही नहीं है, यदि बनेगा तो फिर ज्ञाप प्रातिपदिकात में ज्ञाप की अलग से कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, नीप की और आपकी, तो वो तो प्रातिपदिक बनेगा ही नहीं। तो प्रातिपदिक तो अयोदत था, इतना नी उसके आगे आया है, लेकिन अब स्वाद्युत्पत्ति प्रातिपदिक से हो रही है या कि ण्यंत से हो रही है? ण्यंत से हो रही है, ठीक है ना। तो अंग किसकी दृष्टि से है ये, और अंग जो बना वो प्रातिपदिक बना या कि प्रातिपदिक और जो ङी प्रत्यय मिलाकर के अंग बना है, पूरा बना ना? तो ण्यंत यहाँ पर अंग है, ये ण्यंत अंग है, और ण्यंत उगित नहीं है, वो तो नी प्रत्यय करने से पहले उगित था, वो एक अलग भाग था उसका। अब ये जो नी मिलाकर के जो शब्द बना है ये अलग है यहां पर, तो यहां नुमागम नहीं होगा। तो ये द्वित्व का जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है ये चलेगा जब तक के संप्रसारण का नहीं आ जाएगा, आगे फिर संप्रसारण के सूत्र आएंगे, सब अलग अलग प्रकरण है इसमें। तो पहला सूत्र है एकाचो द्वे प्रथमस्य, एकाच षष्ठी एकवचनांतम, द्वे प्रथमा द्विवचनांतम प्रथमस्य षष्ठी एकवचनांतम, ये द्वे एक सामान्य रूप में कह दिया है नपुंसक लिंग मान करके, नहीं तो पुल्लिंग अगर मानेंगे तो द्वौ बनेगा, स्त्रीलिंग तो ऐसे बोलते ही नहीं है सामान्य रूप में, तो नपुंसक लिंग ही आता है जब किसी अभिधेय का निर्देश नहीं होता है तो सामान्य रूप में नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है, अभिधेय यदि स्पष्ट है तो उसी के आधार पर लिंग होता है, कोई अभिधेय नहीं है तो नपुंसक लिंग होता है। और एकाच में जो समास किया गया है तो इन्होंने यहां दिखाया है कि एक अच यस्मिन, ये भी चल जाएगा कह सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है, और एक अच यस्य ऐसे भी कह सकते हैं, एक अच यस्मिन ये बोलेंगे तब भी समुदाय एक अच वाला बन गया, एक अच यस्य ऐसे कहेंगे तब भी समुदाय ही अर्थ होगा, वो भी एक अच वाला बन गया, कोई अंतर नहीं पड़ता है उसमें दोनों में, तो दोनों तरह से समास कर सकते हैं। अब यहां पर एक अच यस्मिन तो अन्य पदार्थ क्या बनेगा, समुदाय, जिसमें एक अच है, लेकिन कोई धातु अगर एक अच वाली ही है फिर क्या करेंगे? वो यस्मिन और यस्य वो किसको कहेगा? तो व्यपदेशीवत भाव बोलते हैं इसको, एक को भी कह देते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं ना कि किसी का एक ही पुत्र था कि अपने ज्येष्ठ पुत्र को बुलाओ कि देवदत्त आगच्छ, कि छोटे वाले को बुलाओ कि देवदत्त आगच्छ, सब जगह देवदत्त देवदत्त, वही छोटा है, वही मझला है, वही अग्रज है, सब कुछ वही है। तो व्यपदेशीवत भाव अर्थात जो अलग अलग पृथक पृथक मान करके जो व्यपदेश अर्थात व्यवहार होता है उसी के समान एक में भी व्यवहार हो जाता है। जैसे एरच क्या अर्थ हुआ? एकारांत धातु से अच होता है, तो एकारांत में हो ऐसी धातु, ठीक है ना? तो एक तो एकार हुआ जो अंत में आएगा, और जिस के अंत में हो वो जिस भी कोई होगा, और थोड़ा सा और जुड़ेगा ना उसमें। अब केवल हमने इण धातु ले ली, अब क्या करेंगे? ई है केवल, किसके अंत में है ये कार्य? किसी के अंत में नहीं है, तब भी इसका ग्रहण हो गया। इसे कहते हैं व्यपदेशीवत भाव। यानी जैसा व्यवहार हम ची और जी के साथ कर रहे हैं, ची और जी धातु, उनको तो कह सकते हैं कि एकारांत है ये, ये कहते हैं मुख्यार्थ ग्रहण करना, मुख्यार्थ भाव। अर्थात यहां पर व्यपदेश हो गया, व्यवहार चल गया, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ई धातु लेते ही आपत्ति आने लगी अब कि ये एकारांत कहां है, ये तो एकार है, अन्य पदार्थ किसको बनाएंगे? तो कहा कि जैसे आपने ची और जी में व्यवहार किया है, व्यपदेशः अस्य अस्ति इति व्यपदेशी, तो व्यपदेशी कौन है? ची और जी, वहां व्यवहार चल रहा है, किसी को समस्या नहीं है। अब उसी के समान एक में भी वैसा ही व्यवहार करना, तो व्यपदेशिन एव भावः व्यपदेशीवत्, उसी के समान यहां पर भाव कर लो अब, वैसा ही तात्पर्य। तो एक अच वाली धातु भी उसका भी ग्रहण एक अच से हो जाएगा, जिसमें एक ही अच है, और ठीक है ना, और केवल अच ही है, व्यंजन है ही नहीं, और साथ में व्यंजन भी है, वहां तो हो ही जाना है, कोई आपत्ति नहीं है। तो सूत्र ये स्वयं में तो सूत्र वैसा नहीं है अपने लिए, ये परार्थ है, परोपकारी है, ये अपने लिए कुछ नहीं मांगता, ये कहता है मैं दूसरों का लाभ, दूसरों को लाभ पहुंचाता हूं केवल, तो आगे जाकर के ये दूसरों का उपकार करेगा, ऐसे सूत्रों को बोलते हैं परार्थ। सूत्र भी तीन प्रकार के होते हैं इस दृष्टि से देखें तो, एक तो होते हैं स्वार्थी सूत्र, वो दूसरे से कोई लेना देना नहीं उनको, बस अपना अपने में ही रमते हैं, वो अपने में ही घटाएंगे बस। एक होते हैं अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी, जैसे शेषे सूत्र था ना चौथे अध्याय में, वो लक्षण भी है अपने लिए स्वतंत्र रूप से, प्रत्ययकर्ता भी है, और आगे वाले सूत्रों में भी सहायता करता है। एक होते हैं केवल परार्थ, जैसे ये है, अगर इसको हम दो प्रकार से ले लें कि परार्थ भी ले लें और स्वार्थ भी जोड़ दें, तो क्या करेगा ये? कहीं भी द्वित्व कर देगा फिर तो, ये सीधा सा अर्थ हो जाएगा कि प्रथम एकाच को द्वित्व होता है, ठीक है भाई, राम है, राम है रामू रामा, तो रामू द्वित्व करने लोगों सब जगह, ऐसे नहीं होता, ये परार्थ है केवल, इसको स्वयं कुछ नहीं चाहिए, पूर्ण काम है ये, आप तो काम है। तो सूत्र का अर्थ हो जाएगा कि प्रथमस्य एकाचो द्वे भवतः इत्यधिकारो वेतव्यः, तीनों पद हैं ये, तीनों अधिकार के रूप में आगे जाएंगे। तो आगे जाएंगे तो आगे के सूत्रों के ही उदाहरण इसके उदाहरण बन जाएंगे, जैसे इन्होंने पहले दिया है जजागार। तो जजागार में जागरी अदादिगण की धातु निद्राक्षय, और वेद में एक मंत्र आता है यो जागारतम ऋचः कामयन्ते, तीन बार आता है उसमें जागार शब्द, यो जागरत अमृच कामयंती, ऐसे ऐसे मंत्र तो याद कर ही लिया करो, बहुत सुंदर मंत्र हैं ये, प्रसिद्ध भी हैं। यो जागार तमृच कामयंते, यो जागार तमु सामानीयंती, यो जागार तमयम सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाह। तो यहां तो बना रहे हैं हम जजागार, मंत्र कह रहा है जागार, तो कोई बात नहीं, परमात्मा को तो अधिकार है ना, वो कैसे ही बोल सकता है, तो द्युत तो नहीं किया है वहां पर। तो जागरी धातु से हम जब लिट लकार ले आएंगे परोक्ष लिट से, तो यहां जो प्रक्रिया होती है, जिन सूत्रों में लकार का निर्देश होता है, तो वहां हम लकार अवस्था में ही उस कार्य को करते हैं। प्रायः अब तक हमने देखा है ऐसा, जैसे स्यतासी लिलिटो हो, तो स्य और तास प्रत्यय करने वाला सूत्र लकार को मांग रहा है ना आगे, तो लकार अवस्था में ही तो ले आते हैं हम स्य और तास, तिप्तजी आदि तब तक नहीं करते हैं। तो यहां पर भी ऐसा हो सकता है कि लिट धातु और अनभ्यास से जब लिट लकार पर रहते कह रहा है वो, तो लिट लकार अवस्था में ही हमें द्वित्व करना चाहिए, है ना। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है, यहां लिट धातु और अनभ्यास से सूत्र वो प्रत्यय लक्षण से हम उसको लिट, स्थानीवत भाव से हम उसको लिट मानेंगे, आगे जो तिप्तजी लाएंगे वो भी लिट हैं स्थानीवत भाव से, ऐसा मानते हुए अन्य जो भी कार्य हैं पहले संपन्न कर लेंगे, अर्थात अंतरंग कार्य, ठीक है ना, वो पहले कर लेंगे। तो अंतरंग कार्य क्या है कि लकार ले आए, अब लकार के स्थान में जो कुछ बनना है उससे उसको पूरा कर लो पहले, ठीक है, पूरा कर लिया, लिट के स्थान पर तिप ले आए, तिप के स्थान पर रण ले आए, अभी द्वित्व वाला सूत्र नहीं लगाया, तो जागरी और नल, अब और भी कार्य फिर वृद्धि का भी हो जाना है, क्योंकि नल आ गया ना, तो जागार और अ, यहां तक आने के बाद अब ये द्वित्व का सूत्र लगाएंगे लिट धातु और अनभ्यासस्य, वहां ये पहुंच जाएगा एकाच द्वे प्रथमस्य। तो कितने अच हैं इसमें जागार में, दो अच, ये उदाहरण इसे दिखाया ना उन्होंने पहले के प्रथम शब्द बोलते ही द्वितीय भी तो हो साथ में, तब प्रथम ज्यादा अच्छा लगता है बोलना, और कोई एक ही है तो प्रथम क्या बोलना उसके लिए, तो है ही। तो उदाहरण ऐसा दिया कि जहां पर प्रथम शब्द भी हम पूर्णतया घटा सकें, तो दो अच वाला दिखाया पहले इन्होंने, तो जागार में कितने हैं, दो अच हैं, तो कहा कि प्रथमस्य एकाच। अब क्योंकि यहां पर ये अवयव अर्थ में लिया हुआ है, एकाच शब्द एक अच उसका अवयव है समुदाय का, और अवयव समुदाय के अंतर्गत होता है, तो समुदाय के ग्रहण करने से अवयव का ग्रहण हो ही जाता है, तो यहां पर समुदाय का ग्रहण करेंगे, तो प्रथम एकाच कहने को तो अच क्या है, आ जा में आ, ये प्रथम है, लेकिन एक अच यस्मिन या यस्य, तो वो अंश कितना बनेगा, वो बनेगा समुदाय पूरा, वो समुदाय जागार बनेगा, या कि जाग इतना बनेगा, या कि जा इतना बनेगा, या कि आग इतना बनेगा, मैंने कितनी बातें बोल दी। तो पहला वाला तो खंडित हो जाएगा, जागार ये तो बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें दो अच आ गए। अब एक अच वाली में तीन स्थितियां हैं, केवल अच मात्र को लें हम, क्योंकि कोई कहे कर्मधारा यदि एक अष्ट असुवच एक अच तो घटेगा नहीं बिल्कुल भी, तो आ को तो हम नहीं लेंगे, हम पूरे समुदाय को बहुरी समाज किया है तो समुदाय को ग्रहण करेंगे। व्यपदेश भाव में तो अलग बात हो गई, जहां एक ही अच है, लेकिन जहां समुदाय है वहां समुदाय को ग्रहण करेंगे। अब समुदाय बन रहे हैं यहां पर तीन प्रकार से, एक तो जा इसमें भी एक अच है, दूसरा आग इसमें भी एक अच है, तीसरा जाग इसमें भी एक अच है। तो किसे ग्रहण करेंगे, तीसरे वाले को, जिससे कोई किसी को आपत्ति न रहे, क्योंकि हम जा बोलेंगे तो कि गकार को क्यों छोड़ दिया, आग बोलेंगे तो जकार को क्यों छोड़ दिया, जाग बोलेंगे तो ये कोई नहीं कहेगा दोनों को क्यों ले लिया। ले ही तो लिया है, छोड़ा नहीं है किसी को। तो यही शैली सर्वत्र ध्यान रखनी होती है द्वित्व करते समय। तो जाग इतने समुदाय को ले लिया, क्योंकि आगे वाला जो आ है वो फिर दूसरा जा चुका है, उसको नहीं ग्रहण कर सकते। तो जाग को द्वित्व कर लिया, जाग और आगे फिर जो कहते हैं बोलेंगे। अब ये भी प्रश्न हो सकता है कि द्वित्व किया है तो ये जो अतिरिक्त जो बढ़ाया है अंश जाग, ये पहले लिखेंगे कि आगे लिखेंगे? तो अगला जो सूत्र आएगा अभ्यास संज्ञा करने वाला आगे, तो वहां पर शब्द दिया है पाणिनि ने पूर्वः, पूर्वः अभ्यासः। और हम ये मान के चले कि हमने जो बढ़ाया है अंश वो हम आगे बोलेंगे, तो कैसे बोलेंगे? जागार जाग अ, यही तो बोलेंगे फिर। तो अभ्यास किसे कहते हैं कि पूर्व अभ्यास है, तो वहां अभ्यास संज्ञा किसकी होगी? फिर जागार की होगी, पहले वाले की। लेकिन अभ्यास शब्द यौगिक भी तो है। अभ्यास का तात्पर्य क्या होता है कि अभ्यास करो अभ्यास करो, कि बार बार करते हैं ना किसी कार्य को, उसे अभ्यास कहते हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तनिरोध। तो अभ्यास यानी कि हमने जो दूसरी बार जो अगल अलग से बढ़ाकर के अंश बोला है वो हमने अभ्यास किया है। जो पहले से जागार लिखा हुआ था उसमें अभ्यास तो किया ही नहीं हमने कुछ भी, वो तो जो कहते हो पहले से ही था। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो बढ़ा हुआ भाग होता है वो प्रारंभ में लिखते हैं। तो जाग और जागार आगे फिर कार्य अभ्यास के होते ही हैं। पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा हो गई और हलादि ही शेष है, जो आदि का हल है वो शेष रहता है। और फिर ह्रस्व से यदि दीर्घ है अभ्यास में तो उसको ह्रस्व भी हो जाता है। सभी कार्य करके बना लिया जजागार है। दूसरा दिया है फिर एक अच वाला केवल, ये तो दो अच वाला दिखा दिया पपाच। तो पपाच में पच धातु। अब यहां पर भी हम इसी शैली को अपनाते हुए, जैसे हमने जजागार में जागरी धातु से लिट ला करके तिप नल वृद्धि ये सब काम कर लिए थे तब द्वित्व किया था, वैसे ही यहां पर भी कर सकते हैं कि पच के आगे लिट ला करके तिप नल फिर अतोपधाय से वृद्धि, यहां भी तो होनी चाहिए फिर, जैसे वहां अचोर्णिति से की थी यहां अतोपधाय से होनी चाहिए। तो गना वैसे भी सकते हैं, अंतर कुछ नहीं पड़ता है उसमें, लेकिन यहां पर वो उस शैली को ना अपना करके पहले द्वित्व कर लेते हैं। लेकिन एक रूपता रखें यदि तो उसी तरह से करेंगे, पहले पच को पाच बना लेंगे। अब यही तो होगा कि यहां पर हमें फिर एक कार्य बढ़ा लिया हमने अपना, ह्रस्व लगाएंगे ना बाद में, और यदि पहले ही द्वित्व कर लें हम पच पच और आगे नल का अ है ना, अतोपधाया बाद में लगाएं तो हमें ह्रस्व सूत्र नहीं लगाना पड़ेगा अभ्यास में ह्रस्व करने के लिए। ये मैं अंदर की बातें बता रहा हूं, गहराई से अगर विचार करें तो बहुत से स्थलों में देखेंगे तो एक रूपता नहीं दिखाई देती है वैयाकरणों में भी। भाई जैसे आपने जागरी में पहले अतोणित लगा करके वृद्धि की है और उसके बाद फिर द्वित्व का कार्य प्रारंभ किया, तो यहां पर भी ऐसे ही होना चाहिए। फिर पहले पच को पाच बना लो और फिर द्वित्व करेंगे पाच पाच अ, भले ही हमें ह्रस्व लगाना पड़े तो क्या आपत्ति, कर सकते हैं। इसलिए दोनों तरह से कर सकते हैं, लेकिन एक रूपता रखें तो वृद्धि पहले करनी चाहिए। तो क्रम से उदाहरण कैसे आए, पहले दो अच वाले फिर एक अच वाला, अब क्या कहें, वाला वाला हटा दो केवल एक अच, वो वाला हट गया, इसे कहेंगे व्यपदेशी वद्भाव। यहां पर हम बहुरी समास करके जो अन्य पदार्थ ला रहे हैं तो वह अन्य पदार्थ वो अन्य नहीं है, वही है लेकिन उसका भी ग्रहण हो जाता है। तो इण धातु का दिया। अब जैसे हमने जजागार में और पपाच में दो तरह से किया कि जजागार में तो वृद्धि पहले कर ली द्वित्व बाद में किया, पपाच में द्वित्व पहले किया वृद्धि बाद में की, लेकिन दोनों में उत्तम शैली कौन सी है, इसकी यदि हम इसका यदि हम आकलन करें तो इयाय बनाते समय, इयाय बनाते समय यहां पर हम यदि पपाच वाली शैली को माने तो ई धातु से अणल लाने के बाद हम पहले द्वित्व करेंगे ना, फिर वृद्धि बाद में करेंगे, तो द्विर्वचनेची आदि सूत्र किसके लिए हैं फिर? ये क्या संकेत दे रहे हैं? लगाना पड़ेगा हमें द्विर्वचनेची, फिर ई को द्वित्व कर तो लिया हमने, क्या किसको करेंगे हम रूपाध्यादेश? कुछ भी नहीं है, ई है बस, आगे फिर जो ई आगे वाला है उसको वृद्धि कर ली, आयादेश कर लिया और अभ्यासस्य असवर्णे से ई अंग कर लेंगे, बन जाएगा नहीं ई आय। तो द्विर्वचनेची सूत्र क्या बता रहा है कि ये जो अंत अन्य कार्य हैं पहले वृद्धि आदि के, गुण आदि के, एचो अयवायावह आदि के, ये सब कार्य पहले हो जाते हैं, उसके पश्चात द्वित्व करते हैं और तभी द्विर्वचनेची चरितार्थ हो पाएगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि पपाच में भी अगर हम वही शैली अपना ज्यादा अच्छा है कि पहले वृद्धि आदि कर लें, भले ही ह्रस्व लगाना पड़ रहा है कोई बात नहीं, एक रूपता रहती है उससे। तो इण धातु से यहां पर भी पहले अणल ला करके वृद्धि कर ली गई आई और अणल का अ, फिर आयादेश भी करना होगा आय। अब लगाएंगे लिट धातु और अभ्यासस्य, तो व्यपदेश भाव से एकाची हो ही गया, तो आय में अब द्वित्व जब करते समय द्विर्वचनेची से रूपादिदेश होकर के जो बढ़ा हुआ भाग है अतिरिक्त वो मूल अवस्था में आएगा, क्योंकि पीछे को जब हटते हैं तो हमने दो चरण पार किए थे, एक तो हमने वृद्धि की थी पहले ई को आई, उसके बाद फिर आय आदेश किया, तो रूपादिदेश करते समय प्रश्न उठेगा कि हम एक कदम पीछे को हटें कि दो कदम, एक कदम पीछे को हटते हैं तो कहां पहुंचेंगे हम? आई अवस्था में, और पीछे को हटते हैं तो ई अवस्था में आ गए। अब तो एक कदम पीछे हटके रुक क्यों जाएंगे भाई, मूल अवस्था में आ जाएंगे पूरा पूरा, तो दो कदम पीछे को हटते हैं फिर, अगर दो कार्य कर लिए हैं हमने तो अभ्यास में आएगा ई, आगे ज्यों कहते हो आय और अ। अब यहां नियम होता है कि यदि असवर्ण अच आ जाता है अभ्यास के आगे, समान अच नहीं रहता है, तो उस अवस्था में ई को ई अंग आदेश हो जाता है अभ्यासस्य असवर्णे। अब ई अंग है आदेश, ङित होने से ङिच सूत्र से एक ही अल है इसमें, कोई आपत्ति नहीं, ई को ही ई अंग हो गया, इयं का बचेगा इय, यकार तक आगे आय ई आय। और यदि अभ्यास में अकार होता है उसको दीर्घ हो जाता है अत आदेह, वो भी अभ्यास में है, वो आगे सूत्र में लग जाएगा अगले उदाहरण में। तो ये हो गया ई आय, आगे ऐसा ही एक और दिया फिर एक ही अच वाला उदाहरण आर, आरम है री धातु है, गति अर्थ में आती है, यहां पर भी उसी शैली से री के री से लिट लकार तिप नल वृद्धि हो गई रपर करके आर। अब यहां जब रूपादिदेश करेंगे तो उस अवस्था में कितने कदम पीछे हटना है हमें? एक ही कार्य तो किया था हमने, वहां तो दो किए थे हमने, वृद्धि भी और आय आदेश भी, यहां एक ही कार्य किया है, तो एक कार्य किया है इसलिए री अवस्था में आ गए री आर अ। अब यहां पर अभ्यास में जब री आएगा तो उसका जो कार्य है उरत, उसको अकार करेंगे, अब ऋकार के स्थान में कर रहे हैं तो उरण रपर रहा, रपर भी साथ में हो जाएगा। अब रपर होते ही यहां पर एक हल और जुड़ गया इसमें अभ्यास में, व्यंजन और जुड़ गया, तो अर और आर अ। अब यहां जो है रेफ का, रेफ को हटाना पड़ेगा, हलादि ही शेष है, हलादि शेषा का तो अर्थ स्पष्ट है ना सभी को। अगर हम यूं अर्थ करें कि आदि में जो हल है, देखो एक तो हो जाएगा हलादि में अगर बहुरी समास करते हैं हल आदिर यस्य, तो शेष कौन रहेगा? अन्य पदार्थ, ठीक है ना। हल आदिर यस्य, जिसके आदि में हल आ जाए तो यस्य कौन होगा? वो अचिहित होगा फिर। हल आदिर यस्य, यस्य कस्य अचह, तो अच शेष रहेगा, बात तो बन जाएगी। लेकिन यहां बन जाएगी, यहां हल आदि में है कि अच आदि में है? अर, यहां तो अच आदि में है, और पच पच में करें तो हल आदिर यस्य, तो हल आदिर यस्य में क्या हुआ? पकार आदि में है और यस्य कौन है? अच, तो बन जाएगा पपाच। कौन शेष रहेगा फिर? अच शेष रहेगा, पकार तो हटेगा फिर उल्टा। और तो हलादि में कौन समास है? कर्मधार है। हलच असौ आदि ही हलादि ही, वही हल है और वही आदि है, प्रारंभ का भाग है, हलादि ही शेष है। अब इसका अर्थ क्या हुआ फिर? यहां तो हल है ही नहीं, है तो लेकिन आदि में तो नहीं है वो। जैसे अर में रेफ कहां पर है? वो आगे है, वो तो अंत में है, आदि में कहां है? आदि में तो अकार है। तो हल च असौ आदि ही हलादि ही, कहां बनी बात फिर? कि आदि में भी हो हल भी हो तब वो शेष रहता है, तो यहां तो ऐसा है ही नहीं, तो सूत्र चला जाए फिर वापस कि नहीं नहीं मेरा यहां पर कार्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो अर है, ये हल आदि में है ही नहीं। लेकिन नहीं, सूत्र इस तरह से नहीं अर्थ करेंगे उसका। यहां तात्पर्य है कि शेष रहने वाला, शेष रहने वाला यदि हल आदि में है तब तो वो शेष रहता है, और यदि वह हल आदि में नहीं है, अब इन तरह से अर्थ कर रहा हूं मैं, तो वो शेष नहीं रहता, उसको जाना पड़ता है। तो यहां रेफ आदि में नहीं है इसलिए इसको जाना पड़ेगा, तो इसके अर्थ में बहुत भ्रांति रहती है लोगों को हलादि शेष की। सीधा सा अर्थ क्या बना इसका? एक वाक्य में कहें कि हल वही शेष रहता है अभ्यास में जब वह आदि में होता है, अनादिर लुप्यते। इसका जो अर्थांतर करते हैं ना बाद में फिर एक परिणाम निकाल करके कि अनादिर हल अनादिर हल लुप्यते, जो हल आदि में नहीं है उसका तो लोभ हो नहीं है, तो रेफ का लोभ हो गया। अब ये जो आकार है, यद्यपि हम सवर्ण दीर्घ करके भी बना लेंगे लेकिन फिर भी अत आदेह सूत्र, आदि में अभ्यास का जो आदि, अभ्यास में जो आकार होता है यदि वो ह्रस्व है तो उसको दीर्घ हो जाता है, तो आ आर फिर दीर्घ करके आर, ये अवधारण आगे के सूत्रों के यहां दे दिए हैं इन्होंने। चले आगे, अब ये तो हो गया, अब है अजादिर द्वितीयस्य। अब इसका भिन्न प्रकार से हम अर्थ करेंगे, भिन्न प्रकार का मतलब जो कहते हैं हम शब्द को लेकर के नहीं चलेंगे। तो अजादेह षष्ठी क्वचनांतम द्वितीयस्य षष्ठी क्वचनांतम, पीछे था एकाच हम बहुरी समास, एक अच यस्य, यहां है अच आदिर्यस्य, जिसके आदि में अच है, ऐसी धातु ली जाएगी। तो अजादेर द्वितीयस्य एकाच द्वे भवतः, जैसे पिछला सूत्र अधिकार सूत्र था ऐसे ही ये भी अधिकार सूत्र है, ये भी परार्थ है। अब यहां सूत्र का जो अर्थ निकला, एकदम मन में ये आएगा कि हां यदि धातु अजादी है, ठीक है ना, अजादी धातु सामने आते ही हमें सूत्र को लगाने लगेंगे। लेकिन ऐसे नहीं, हमें दो बातें देखनी होंगी, क्योंकि सूत्र मात्र इतना नहीं कह रहा है कि आजादी धातु होनी चाहिए, दो बातें बोली हैं इसने। आजादी तो हो ये तो प्रथम शर्त है ही उसकी, लेकिन दूसरी शर्त क्या है कि द्वितीय एकाच को द्वित्व करता है वो, तो द्वितीय एकाच भी तो होना चाहिए। केवल आजादी मात्र होने से सूत्र चरितार्थ नहीं हो पाएगा, एक ही अच हो। जैसे पीछे के उदाहरण में हमने ई आय और आर बनाए थे, आजादी ही तो थी दोनों वो, तो क्या हमने वहां लगाया था इसको आजादी द्वितीय को, क्योंकि वहां द्वितीय अच ही नहीं था। तो ऐसे स्थलों पर आजादी होने पर भी धातु आजादी है लेकिन द्वितीय अच नहीं है तो ये सूत्र नहीं लगता। नहीं लगता तो प्रथम सूत्र बैठा हुआ है, क्योंकि उसने तो कोई शर्त लगाई नहीं है कि धातु हलादी हो कि आजादी हो, वो द्वित्व कर देगा वहां पर। तो इस सूत्र के वही उदाहरण बनेंगे कि जहां पर धातु एक अच से अधिक है, जहां वही इसके उदाहरण बनेंगे। तो इसलिए उदाहरण दिया गया अटीटी शती, अशिशी शती, अरीरी शती। अब ये सारे ही सन्नंत के उदाहरण दिए इन्होंने। सन्नंत के इसलिए दिए हैं कि सन जब प्रत्यय करते हैं तो एक बार तो हमने द्वित्व पहले किया ही है, सन करके जब द्वित्व करेंगे तो उस अवस्था में दो अच बन जाते हैं। सन प्रत्यय पर रहते दो अच, क्योंकि इडागम भी तो साथ में जुड़ जाएगा उसमें, इडागम साथ में आ जाने के कारण से दो अच बन जाते हैं। क्योंकि बिना सन प्रत्यय की इसमें अट में तो एक ही अच है, क्योंकि अट का यदि हम सन प्रत्यय न करके रूप चलाएं लिट लकार में तो क्या बनेगा, अटती अटता अटंती और लिट में आट आटतु आटू, यही तो बनेगा, वहां नहीं लगेगा ये आजादी द्वितीय से। तो यहां पहले अट धातु से धातु कर्मण सूत्र से सन प्रत्यय लाएंगे, और सन प्रत्यय क्योंकि अर्ध धातुक है तो इडागम भी हो जाएगा। तो अट ई स सारा कार्य करके अट ई स, अब ये सन्नंत होने के कारण से सन्यंगोह सूत्र आया, और सन्यंगोह सूत्र सन्नंत, सन्यंगो में कौन सी व्यक्ति है, सप्तमी का देवचन, हाँ हो रही है कि ना हो रही है? सप्तमी का देवचन, तो क्या अर्थ बनता है सप्तमी के देवचन का, अर्थ करो सूत्र का फिर संयंगो का, सन और यंग परे रहते, ठीक है ना, सन परे है तो सन और यंग परे रहते किसको द्वित्व करेंगे अब, भाई जो भी धातु है उसको द्वित्व कर लो, ठीक है ना। तो सन और यंग परे रहते हैं तो द्वित्व कितने अंश को हो रहा है फिर, अब द्वित्व कितने अंश को होगा, भाई सन और यंग को तो छोड़ दिया ना, सन और यंग को तो छोड़ ही दिया तो अट को ही तो द्वित्व करेंगे अब, और इडागम किसको हुआ है, सन को हुआ है कि धातु को, वो सन को हुआ है, वो सन का अंग माना जाएगा। तो धातु में दो अच हैं फिर जिसको हम द्वित्व कर रहे हैं, या एक ही अच है, लाओ दूसरा आज कहां से लाओगे, इसलिए संयोगों में षष्ठी है। कितनी बड़ी भ्रांति थी तुम लोगों के अंदर अभी। तो अर्थ क्या बनता है, सन्नंत और यंगंत को द्वित्व होता है धातु को। धातु क्यों है भाई, धातु इसलिए है कि सनाद्यंता धातु है, सन सहित धातु बनती ही है, सन को छोड़ करके धातु वो तो ठीक है भूवादेव धातु से थी, अब सन सहित धातु है, एक नया जन्म हुआ है धातु का, दोबारा बनी है अपना आकार बढ़ा करके। तो इस तरह संदंत यंगंत को द्वित्व होता है। अब यहां पर हमने जब द्वित्व करने की प्रक्रिया प्रारंभ की तो उस अवस्था में धातु पूरी कितनी है, अट्टी अट ई स सब मिला करके षत्व करके अटिश। अब अटिश इस अवस्था में, क्योंकि यहां लिट परे रहते वाली बात तो है नहीं, अब सीधा सूत्र आ गया संयंगो हो कि सन्नंत और यंगंत के प्रथम एकाच को आजादी है तो द्वितीय एकाच को, आजादी है तो द्वितीय एकाच को भी वाक्य ठीक नहीं है। आजादी के द्वितीय एकाच को, द्वितीय एकाच यदि है उसमें तो उसको द्वित होता है, ये सूत्र ने अपना अर्थ बोल दिया। अब परे यहां कुछ भी नहीं है, देखो हमारे पास में है अटिशा, कुछ भी नहीं है परे, बस इतने को ही द्वित्व करना है इसमें। अब तो द्वित्व की व्यवस्था आजादी होने के कारण से, अब कितने अच हैं इसमें देखे जाए तो तीन है, और इडागम का भी ई है और स में भी अ है, तो तीन हो चार हो पांच हो इससे कोई लेना देना नहीं, द्वितीय को पकड़ना है। तो द्वितीय हो गया इकार, जो इडागम का इकार था। अब क्योंकि यहां समुदाय लेना है हमें, तो समुदाय यहां पर भी दोनों ओर के व्यंजनों को ले लेंगे, जैसे हमने जागार में किया था। ऐसा नहीं कि इश ले लें या केवल टी ले लें, टिश इधर का भी एक व्यंजन और उधर का भी आगे का भी दोनों, तो अ को अलग छोड़ दो, टिश टिश ये हो गया द्वित्व। आगे सन का अ बचा, फिर अभ्यास कार्य करके हलादि शेष लगना है, और तो अभ्यास कार्य कोई है ही नहीं है, एक ही कार्य है, तो अटिटिशा अटिटिशति। उसके बाद फिर लकार लाएंगे, लकार तो फिर कोई सा भी ला सकते हैं, केवल लट लट लकार की ही बात नहीं है, कोई सा भी लकार आ सकता है। यहां जिन्होंने सिद्धि में जो दिखाया है अटिटिश अ इतना बनाने के बाद, यानी अटिटिश बनाने के बाद सनाद्यंता धातव सूत्र लगाया है, क्या ये ठीक रहेगा? नहीं अच्छा जी, क्योंकि संयंगों में लिट धातु आ रहा है। हाँ, तो धातु में पहले नाम रखना होगा, और धातु भी नाम पहले भूवा देव धातु वाला नहीं, क्योंकि सन्नंत यंगंत धातु उसका अवयव प्रथम एकाच और द्वितीय एकाच ये सब लेने होंगे हमें, तो इसलिए सनातनता धातु है, ये पहले ही लग जाएगा। आगे है अशिशिशति, बस यहां पर भी सब वही प्रक्रिया है, अश है सन है और इडागम भी कर लेंगे, और सब वही पूरा कार्य करके अशिशिशति। री धातु, अब री धातु है अनिट, यहां हम ऐसे तो इडागम नहीं ला पाएंगे आठ धातु कसेट वाला देश है सन प्रत्यय करके, तो इसके लिए फिर सूत्र अलग से है इडागम करने वाला। स्मी पूंग रंजवशाम सनी, स्मी पूंग रंजवशाम सनी, कौन कौन सी धातुएं दी हैं इसमें इडागम करने के लिए? श्मिंग ईषद धसने स्मी आ गई, पूंग आ गई पूंग पवन ने, आगे रंजर आ गए, ये रंज नहीं है, अगर रंज ले लें तो जिस धातु में इडागम करने के लिए हम सूत्र लगा रहे हैं ये धातु आ रही है कहीं पे, फिर ढूंढते ही रहोगे, फिर आकाश में तारों की तरह देखते रहोगे। ये रंज नहीं है, री और अंज है, और अश अश भी है, पिछली धातु में भी लगाएंगे इसको, स्मी पूंग रंज व श्याम। तो यहां पर इडागम जो है ना इन्हीं इन दोनों उदाहरणों में इसी सूत्र से करना है, तो इडागम करके बन जाएगा री ई स। अब गुण भी कर लेंगे पहले से ही, तो सारा कार्य करके बन गया अरिष। अब द्वितीय काच को यानी कि ऋष भाग को दित हो जाएगा अरिरी शति। अशिशिषति अरिरिषति। तो ये दोनों सूत्र अधिकृत होते हुए आगे के सूत्रों में जा करके अपने अर्थ को प्रकट करेंगे। अब एक व्यवस्था दी साथ में, क्योंकि अभी जब ये निश्चय हो चुका है कि धातु यदि अजादी है और उसमें एक से अधिक अच हैं तो द्वितीय एकाच को द्वित होता है, तो इससे कुछ समस्याएं आने लगी। उन समस्याओं को दूर करने के लिए पाणिनि ने फिर अगला सूत्र बनाया। तो अगला सूत्र जो है ना, ये एकाचो द्वे प्रथमस्य से संबद्ध नहीं है, ये अजादेर द्वितीय से संबद्ध है, इसीलिए उसके आगे रखता है उसको। तो न इंद्राह संयोगादयः, न व्यपदम इंद्राह प्रथमा बहुवचनांतम संयोगादयः प्रथमा बहुवचनांतम। तीन वर्ण हैं इसमें, नकार दकार रेफ, नष्ट दश्च रश्च, और इनका जो विशेषण दिया है वो है संयोगादयः, संयोगस्य आदयः। संयोग आदि येषाम, ये नहीं, ये कोई गण नहीं है संयोग आदि। संयोगस्य आदयः, षष्ठी तत्पुरुष है ये, बहुरी मत कर बैठना इसको। अर्थात ये संयोग के आदि में होने चाहिए, नकार दकार रेफ, और बहुरी कर दें तो संयोग आदि गण नहीं बोल रहा हूं मैं, संयोग आदिर येषाम, संयोग तो वही रखेंगे हम, संज्ञा स्वम रूपम शब्दस्य अशब्द संज्ञा, जब संज्ञा है तो संज्ञा का ही ग्रहण करना है, स्वरूप से नहीं ग्रहण होता है फिर, तो संज्ञा हलोनंतरा है संयोग। तो संयोग जिनके आदि में है, तो अन्य पदार्थ कौन बनेंगे, इंद्राह, नकार दकार रेफ के आदि में संयोग होना चाहिए फिर, है ना। ये तो बच जाएंगे ना, इनका कहां निषेध हुआ फिर, इनके पूर्व जो और संयोग है उसको द्वित्व तो नहीं होगा, तो ऐसे अर्थ नहीं करना है। यही है संयोग के आदि में, इन्हीं को रोकना है हमें। तो संयोगस्य आदयः नकार दकार रेफाः द्वितीय से एकाचो अव्यवभूतः न द्विरुच्यन्ते। इन्हीं पिछले सूत्र की सारी बातों को लेते हुए कि धातु अजादी है, एक से अधिक अच हैं, और द्वितीय एकाच को हम द्वित्व करने चले, लेकिन द्वितीय एकाच में, क्योंकि ये तो पीछे निर्णय कर ही लिया था कि अच समुदाय सहित ग्रहण होगा, तो दोनों ओर के व्यंजन भी साथ में लिए जाएंगे। अब देखो ये भी निश्चय, व्यंजन साथ में लिए जाते हैं, ये निश्चय ये सूत्र स्वयं करवा रहा है, नहीं तो निषेध कर किसका रहा है। अगर केवल हम अच को ही ले लें तो फिर निषेध करेगा किसका ये, इसका तात्पर्य है समुदाय का ग्रहण होता है। तो उस समुदाय में यदि संयोग आ गया, पहली शर्त यह है, संयोग नहीं है और नकार दकार रेफ आ रहे हैं तो नहीं रोकेगा ये। संयोग न हो और नकार दकार रेफ आ जाए द्वितीय अच में, जो प्रारंभ का भाग है ना, पहला व्यंजन, वो नकार दकार रेफ आ जाए तो ये सूत्र नहीं रोकेगा। जैसे अगर उदाहरण लें हम, अन धातु को ले लो, अन अन प्राण ने, तो प्र उपसर्ग लगा करके, और जैसे हमने बनाया था अशिशी क्षति अरीरी क्षति अटिटी क्षति, तो वैसे ही बनेगा प्राणिणी क्षति। तो प्र अन इडागम सन, इनके उधर है अनिश, तो अनिश में हम द्वित्व किसको कर रहे हैं, द्वितीय एकाच को, निश को, तो नकार आदि में आ गया, लेकिन वो नकार संयोग तो नहीं है, संयोग के आदि में नहीं है, तो संयोग भी होना चाहिए। तो इसलिए उदाहरण दिया है उंदी क्ले दने का। अब उंदी क्ले दने में उंद और सन प्रत्यय करके इडागम करके, अब जो यहां पर समुदाय बना द्वितीय एकाच वाला, वो कितना बना, नकार दकार इकार और सन का सकार, दिश, अगर ऐसे बोला जाएगा तो दिश। तो इसमें नकार को इसने रोक दिया, क्योंकि द्वित्व करेंगे तो पूरा भाग द्वित्व होगा, और हलादी शेष फिर किसको शेष रखेगा? नकार को। सब उलट पलट हो जाएगा, तो नकार को रोक दिया गया। अब द्वित्व किसको करेंगे? उनको अलग कर दो, उन। दिश दिश द्वित्व होगा, फिर हलादी शेष लगा करके दी, उन दीदी क्षति, गीला करना चाहता है। ऐसे ही अद्ड धातु से, तो अद्ड धातु से यहां दकार का उदाहरण हो गया ये, यानी द दकार और डिश, इतने भाग को द्वित्व की प्राप्ति हो रही थी, दकार को रोक दिया गया, तो डिश डिश इसको द्वित्व होगा। बाद में इस दकार को भी डकार कर लेंगे तो अडिडिशति। ऐसे ही अर्च, ये रेफ का उदाहरण हो जाएगा, नकार दकार रेफ तीनों का एक एक उदाहरण दे दिया है। अर्च में भी सन प्रत्यय करके अर्चिश इतना बना लिया, अब द्वित्व जितने भाग को करना है वो भाग हुआ रचिश, रेफ से लेकर के उसमें रेफ को रोक दिया गया है, चिश चिश को द्वित्व होगा, तो अर्चिचिशति, अर्चना करना चाहता है। अदृढ़ धातु आती है उसमें अभियोग अर्थ में, अदृढ़ अभियोगे, अभियोग लगाना चाह रहा है किसी के ऊपर। अभियोग किसे कहते हैं? वही मुकदमा, केस कर देना। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सू। सुनाया नहीं कभी? सू कर दिया, सू सू नहीं, सू कर दिया। तो सू कर दिया का तात्पर्य केस कर दिया किसी के ऊपर। तो इस तरह से इन तीन सूत्रों ने व्यवस्था बनाई कि किस किस भाग को द्वित्व करना है, किस किस अवस्था में, और किस किस को रोकना है। लेकिन ये सारे कार्य आगे के सूत्रों में जाकर के ही चरितार्थ होंगे। अब यहां पर साथ में द्वित्व करने के बाद जो पूर्व वाला भाग है उसका एक नाम रखा गया, फिर दोनों का नाम रखेंगे। तो पूर्वाभ्यास, पूर्व प्रथम ही क्वेश्चनांतम, अभ्यास प्रथम ही क्वेश्चनांतम। अब ये चाहे पूर्व, ये जो द्वित्व हुआ है ये एकाचो द्वे प्रथम से के द्वारा हुआ हो अथवा अजादे द्वितीय से के द्वारा हुआ हो, दोनों को ले लेगा कि अस्मिन प्रकरणे ये द्वे विहिते, तयोर यह पूर्व भाग सो अभ्यास संज्ञो भवति, उसकी अभ्यास संज्ञा होती है। कल हमने शेषाद विभाषा से कप प्रत्यय किया था, अब यहां देखो अभ्यास संज्ञा भवति, और दो तरीके और हैं बोलने के, अभ्यास संज्ञक भवति और तीसरा संज्ञा का, तीन बन जाएंगे, है ना, तीनों शुद्ध है, क्योंकि केण न कप वापूर्ण तरस्याम ह्रस्व विकल्प से करता है ना वो, तो संज्ञा का संज्ञक दोनों प्रकार से बोल सकते हैं, और कप न करके भी बोल सकते हैं। कप नहीं करेंगे तो ह्रस्व फिर भी होना है गोस्त्री और सजनस्य। तो अभ्यास संज्ञा होकर के फिर जो अभ्यास का अधिकार अलग दिया हुआ है सातवें अध्याय के चतुर्थ पाद में, अत्र लोपोभ्यासस्य, यहां से प्रारंभ होता है पाद के अंत तक, और एक आता है आठवें अध्याय के अंतिम पाद में, अभ्यास का सूत्र कौन सा? अंतिम पृष्ठ पर नहीं सुना, नहीं याद आया? अभ्यास है चर्च, एक वहां पर है, बाकी तो पूरा अधिकार है ये अतलोपभ्यास से लेकर के, तो वहां के सूत्र फिर सक्रिय हो जाते हैं अभ्यास नाम रखते ही, वहीं पहुंचेंगे फिर कार्य करवाने के लिए यदि संभव है तो। इस तरह से पपाच सिद्धित बनी जाएगी, बस ये है कि अभ्यास संज्ञा होकर के जब ये द्वित्व करने के बाद अभ्यास नाम रख करके कार्य करने की आवश्यकता होगी, पच पच जब इतना बना लिया है हमने तो अभ्यास में पूर्व वाले भाग का नाम अभ्यास जब हो गया तो हलादि ही शेष लग जाता है अभ्यासस्य के अधिकार में। ऐसे ही पिपक्षति, पिपक्षति में अब दो कार्य होंगे अभ्यास संज्ञा होने के बाद। पहला कार्य तो हलादि शेष होना ही है और दूसरा कार्य होगा फिर संन्यतः, वो भी उसी के अधिकार में है अभ्यासस्य के। तो इकार भी होगा अकार को, पच पच स, फिर पपच स, ये एक कार्य अभ्यास का हो गया, फिर पिपच स, ये दूसरा कार्य अभ्यास का होगा पिपक्षति। पापचते में भी दो कार्य होंगे अभ्यास के, पच से यंग करने के बाद जब द्वित्व करेंगे संयंगों से तो पच पचीय। यहां पर यदि हम समुदाय को ग्रहण करें तो एक प्रक्रिया ये भी है, जैसे अभी मैंने बोला था पच पच या, धातु कितनी है प्रारंभ में पच्य, यंगंत पच्य यही तो है, ये एक धातु बन गई पूरी पच्य। अब इसमें हम प्रथम एकाच समुदाय को द्वित्व कर रहे हैं तो कहां तक लेना चाहिए हमें, यकार तक लेना चाहिए, नहीं पकार अकार चकार, चकार के बाद फिर यकार, क्योंकि बीच में और तो स्वर आया नहीं है अभी, तो व्यंजन दोनों ओर के सारे ही लेंगे ना। ये कौन सा नियम हुआ कि प्रारंभ का एक ले लो आगे का एक ले लो फिर अंत का क्यों छोड़े हम, एक और दो की तो बात ही नहीं है, समुदाय में कोई गिनती तो की नहीं जाएगी भाई। जब तक दूसरा अच न आ जाए तब तक आगे बढ़ते ही रहेंगे, तो पच यकार तक आना चाहिए। यद्यपि हलादी शेष लगा करके भागने सब हैं ये आगे वाले, तो क्या करते हैं कि सरलता के लिए यकार को छोड़ देते हैं द्वित्व करते समय, पच पच या, सब जगह देखना यही शैली अपनाई जाएगी। तो एक सरलता की दृष्टि से है, अगर गहनता से हम विचार करेंगे तो यकार तक द्वित्व करके और फिर उसी विधि से करें हलादि शेष लगा करके, क्योंकि अनादि हल कितने भी हों संख्या में उसको हटाने में कोई भार थोड़ी अनुभव होगा हलादि शेष को कि ये ज्यादा हल ले आए हैं मुझे बहुत देर लग रही है हटाने में, वो तो झटके में हटा देगा सारे, एक ही शेष रहेगा। तो यहां पर अभ्यास के दो कार्य, हलादि शेष और दूसरा कार्य कौन सा है, दीर्घो कितः, अभ्यास में दीर्घ भी होता है यंग और यंग लुक में, गुणो यंग लोको हो, यहां से यंग लोको हो की अनुवृत्ति चलती है आगे के सूत्र में, और यंग लोको हो में द्विवचन रखा है पाणिनि ने, अगर एक वचन रखते गुणो यंग लुकी तो क्या अर्थ होता, यंग का लुक होने पर, और यंग करें तो लुक न करें तो नहीं हो पाता कार्य फिर, तो पाणिनि द्विवचन रखा, अब द्विवचन रखा है तो अब यंग को अलग करो और यंग लुक यानी कि लुक को अलग कर दिया, लुक उसी का होगा, तो यंग परे रहते भी कार्य करते हैं ये सूत्र सारे, और यंग का लुक हो जाने पर भी कार्य करते हैं सभी सूत्र। तो पापच्यते, ज्योति में कितने कार्य हैं अभ्यास के, हलादि शेष की तो आवश्यकता है नहीं इसमें, क्योंकि धातु ही हु अकेली है बेचारी, एक ही व्यंजन को लिए हुए है, तो हु को द्वित्व करके अभ्यास संज्ञा होने के बाद कौन सा सूत्र लगाएंगे पहले, कुहोश्चुहु, ये एक कार्य हुआ अभ्यास का, और इसने हकार को क्या बना दिया, झकार बना दिया, झू, ठीक है ना। अब लगाएंगे हम आठवें अध्याय का फिर अभ्यास ये चर्चा, तो दो बार यहां अभ्यास का कार्य होगा जू होती। अपीपचत में ये णिजंत का उदाहरण है, लुंग लकार का, पच से णिज ला करके और वृद्धि आदि कार्य पाची, ये नई धातु बन गई। अब इससे लुंग लकार लाएंगे, ठीक है ना, चिली लुंगी से चिली आएगा, चिली को चंग हो जाएगा, णीश्री दृष्टभ्यः कर्तरी चंग अडागम है इधर, तो पाची और आगे चंग और लुंग लकार में जो तिप ला करके तिप का तकार। अब क्योंकि चंग प्रत्यय आर्धातुक है, इडागम हुआ नहीं है, तो णिच का लोप हो जाएगा, पाच चंग का आकार और तिप का तकार, णिच चला गया। अब यहां पर देखो संयंग हो तो करता है सन्नंत और यंगंत को दित्व, इसलिए क्योंकि सनाद्यंता धातु सहायता कर देता है, इसकी धातु संज्ञा कर दी उसने, धातु में मिल गई पूरी की पूरी इसको। क्या चंग सहित भी धातु होती है? चंगंत धातु धोती नहीं, तो चंगी में पाणिनि ने सप्तमी रखी है। फिर द्वित्व करने वाले चंगी सूत्र में संयंगों के आगे जो सूत्र आएगा चंगी, वहां सप्तमी है कि चंग परे रहते द्वित्व होता है, तो चंग पर रहते द्वित्व जो हो रहा है उसमें कितना अंश है हमारे पास में? पांच, अणिच का तो लोप हो गया है। अब यहां द्वित्व करने के बाद यहां ह्रस्व भी करते हैं, नव चंग बधाया ह्रस्व, तो अभ्यास में जब हलादि शेष लगा करके प शेष रहेगा तो वहां पर दो बार दो कार्य होंगे, और पहला कार्य क्या करेंगे? हलादि शेष वो तो हो गया, फिर उसके बाद क्या करेंगे? क्या बात है, सब पीछे का समाप्त हो रहा है धीरे धीरे, अभी पश्चात तो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है ये, निजंतों के उदाहरण में प्राय ऐसी की सिद्धि आती है, लुंग लकार का जब रूप चलाते हैं तो दीर्घ लघु नहीं, पहले एकार तो कर लो। देखो यहां पर एकार करने के लिए हमारे पास में सन्नतः सूत्र लगाते हैं प्राय करके, है ना, कि अकार अभ्यास में जो अकार होता है उसको एकार हो जाता है, लेकिन सन परे होगा तभी तो करेगा ये, यहां तो सन नहीं, यहां तो चंग है, बड़ी समस्या आ गई, तो क्या करें आप, तो सन के समान बना दो, क्या करोगे फिर, और तो तरीका दिख नहीं रहा है, अब भी नहीं आया सूत्र, सनवत लघुनी चंग परे अनग लोपे, पहले सनवत करो इसके लिए, अब सनवत कर दिया, अब एकार सरलता से हो गया है, उसके बाद दीर्घ करेंगे फिर उसको, दीर्घ लघु से। तो इस तरह से यहां पर अभ्यास में सन्नतः भी लगाया, सनवत लघुनी चंग परे नगलोपे लगाया पहले, फिर दीर्घ लघु लगाया है, उधर फिर हलादि शेष, तो ये सब मिलाकर के चार बार अभ्यास का कार्य हुआ है अपिपचत। अर्थ क्या होगा इसका अपिपचत का? बार बार पकाया, ये बार बार अर्थ कहां से आ गया? पकवाया, बस उसने पकाया, यही अर्थ होगा जी। अच्छा, और ऋणिच ना करें तो क्या अर्थ होगा? वो खुद पका। देखो अभी पचत का अर्थ हुआ उसने पकवाया किसी और से, क्योंकि पचती का अर्थ पकाता है तो खुद ही हो जाता है उसका, तो पकता है थोड़ी अर्थ होगा उसका। पचती का अर्थ पकता है नहीं पकाता है, जब पचती का पकाता है तो पाचेती का क्या होगा फिर? पकवाता है। कुछ धातुओं में ऐसे ही अर्थ करना होता है, जैसे गच्छति जाता है तो गमयति भेजता है किसी और को, स्वयं नहीं जा रहा है। जब भी हम निज करते हैं तो सीधी सी बात है कि अब कर्ता स्वयं क्रिया नहीं कर रहा है, वो कोई और कर रहा है। करोति और कार्यति, गच्छति गमयति, तो जब हमने पचति में स्वयं क्रिया करना स्वीकार कर लिया कि पका रहा है, तो अब यहाँ पर पाचयति बोलेंगे तो फिर पका रहा है स्वयं, फिर बात अर्थ अंतर क्या आया? अब स्वयं नहीं पका रहा है, अब किसी और से पकवा रहा है खड़े होकर के या आदेश दे करके, जैसे भी है। तो अभी पचत का अर्थ होगा पकवाया किसी और से। तो ये तो हो गया अभ्यास नाम पूर्व का। आगे है उभे अभ्यस्तम, अब दोनों को ले लिया साथ में, इसमें तो एक को ही लिया था और वैसे तो अभ्यास हुआ ही एक ही बार, जैसे हमने बोला है दोबारा जो दूसरा भाग बोला है वो एक ही बार तो बोला है, या तो बार बार बोले उसको, एक ही बार बोला है तो ठीक है उसका नाम हो गया अभ्यास। लेकिन उभे जब कहा जा रहा है तो उभे में अभ्यास तो एक ही है, लेकिन अब यहां पर अभ्यास वाला भाग भी और जो मूल भाग था मूल स्वरूप उसका, उसको दोनों मिलाकर के उभे बनेगा। तो उभे प्रथमा द्विवचनांतम अभ्यस्तम प्रथम एकवचनांतम। तो अस्मिन् प्रकरणे ये द्वे विहिते ते उभे समुदिते मिलाकर के अभ्यस्त संज्ञे भवतः, दोनों का नाम अभ्यस्त हो जाएगा। तो अभ्यस्त नाम होने से अभ्यस्त संज्ञा बोल करके जो कार्य किए जाते हैं, तो मुख्य कार्य तो वही है कि जहां झकार को अंत आदेश होता है झोंता है सूत्र, तो वहां पर सूत्र है अदभ्यस्तात्। अभ्यस्त धातु से आगे झकार आता है तो उसको अंत आदेश न होकर के नकार को हटा करके केवल अत आदेश होता है, झोंता तो अंत हकार नकार तकार, और ये करता है केवल अत, नकार को हटा दिया है। जैसे ददति तो दा लट लकार और शप लाएंगे श्लू हो गया द्वित्व हो गया दा दा, अभ्यास में ह्रस्व करके ददा, हलादि शेषा नहीं लगेगा यहां पर, और भी कोई सूत्र नहीं है, केवल मात्र ह्रस्व करना है अभ्यास में। तो द दा आगे झी है, अब दोनों का नाम अभ्यस्त होने के कारण से, क्योंकि द्वित्व किया है इसलिए, द्वित्व नहीं करेंगे तो अभ्यस्त नहीं, उसका अगला सूत्र आ रहा है फिर, बिना द्वित्व किए भी अभ्यास संज्ञा होगी वो अगला सूत्र है, ये द्वित्व करने के बाद का है। तो दोनों का नाम अभ्यस्त हो गया, इसलिए अभ्यस्त से उत्तर झकार को अत आदेश हो गया, तो ददति अंत में लगाएंगे स्नाभ्यस्त तयोरात, आकार का लोप कर देंगे। दो कार्य है यहां अभ्यस्त संज्ञा के, पहला कार्य अदभ्यस्तात्, दूसरा कार्य स्नाभ्यस्त तयोरात, वो भी अभ्यस्त को ही ले रहा है। अगला उदाहरण जो है ददत, ये क्षत्रि प्रत्यय का है, क्षत्रि करेंगे तब भी शप आएगा, शप आएगा श्लू होगा, श्लू होगा तो द्वित्व भी होगा, द्वित्व होगा तो दा दा और क्षत्रि का अत, फिर वही कार्य ह्रस्व करना अभ्यस्त संज्ञा करके। अब यहां पर अत अभ्यस्तात् मत लगाने लगना, ये तो क्षत्रि का उदाहरण है, यहां एक ही कार्य होना है अभ्यस्त संज्ञा का, कौन सा स्नाभ्यस्तयोरात, क्योंकि क्षत्रिय प्रत्यय ङित है ना सार्वधातुकमपित। दधतु जैसे ददति तो हो गया लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन धातु दा, और दधतु दधतु धा धातु का है ये, और लकार लोट पुरुष प्रथम वचन, तुम लोग बताओ। बहुवचन। मुझे लग रहा था कि ये क्वेश्चन ना निकल पड़े मुख से, क्योंकि तभी तो हम लगाएंगे अदभ्यस्तात्, भाई झी प्रत्यय ला करके ही तो बनेगा ना, ये ती का तू नहीं है, ये झी को झकार को अत करके अतु है, ये अति का अतु, जैसे ददति, यानी कि अगर लट लकार बोलेंगे तो दधति दधाति धत्तह दधति, दधति का ही लोट में बन गया दधतु, एरू लगाना है बस, केवल बाकी सब कार्य वही है। आगे है जक्षित्यादयः षट, जक्षित्यादयः इसमें जक्ष को अलग कर देते हैं, तो जक्ष अविभक्तिक निर्देशः, कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि इत्यादय है आगे, फिर ये इत्यादय प्रथमा बहुवचनांतम षट प्रथमा बहुवचनांतम। ये षट तो संज्ञा है ना, षणांता षट, तो संज्ञा एक है कि बहुत हैं ये? देखो संज्ञा एक अलग है, षणांता षट से जो षट संज्ञा की जा रही है वो षट संज्ञा है। और स्वयं ऐसा तो नहीं है कि जैसे पाणी ने कहा यू स्त्री आख्य नदी, कि नदी क्या है? संज्ञा। तो क्या नदी शब्द का अभाव हो जाएगा बिल्कुल? अब जो बहती हुई नदी है उसको नदी नहीं कह सकते क्या? अधिकार नहीं है बोलने का हमें कि नहीं आपने नदी बोला है, अब तो आपको ईकारांत उकारांत शब्द लाने होंगे, उसमें से नदी हटा देना केवल। तो नदी स्वतंत्र शब्द भी तो है ना, ऐसे ही षट संज्ञा भी है षकारांत नकारांत की, और शश शब्द अतिरिक्त भी तो है स्वतंत्र रूप से, जो कि छह का वाचक है। लेकिन वहां क्या है कि स्नानता षट में पाणिनि ने दोनों कार्य कर लिए एक ही शब्द से, उन्होंने षट संज्ञा भी रख दी और सार्थकत्व दिखाने के लिए उसमें हम वो भी घटा सकते हैं कि जो मूल शब्द है शश जिसका अर्थ छह है, वो छह भी वहां घट रहा है, क्योंकि नकारांत पांच ही शब्द हैं, जब शश को मिलाएंगे शकारांत को तब छह बनते हैं। तो वो संज्ञा भी है और जो मूल शब्द है वो भी है, वहां दोनों अर्थ निकल रहे हैं। यहां पर जो छह संख्या का वाचक है, ये संख्या का वाचक है तो फिर ये बहुवचन ही आएगा अब तो षट। तो यहां जो है इत्यादय कह करके इति आदिर ये शाम, इति कौन है? जक्ष, जक्ष इत्यादय ये जिनके आदि में है ऐसी छह, तो कितनी बन गई? सात हो गई। जक्ष आदि में है उनके और छह आगे हैं, तो सब मिला करके सात बनती हैं ये। तो जक्ष इत्यादय षट धातव, यानी कि जक्ष इति च अन्य षट धातव अभ्यस्त संज्ञका भवन्ति। तो इसमें गिनती कर लो क्रम से हैं ये, जक्ष जागरी दरिद्रा चकाश्री शास शासु और दीधी वीवी वेवी, ये सब मिला करके। तो जक्षति उदाहरण में सब में सर्वत्र वही कार्य करना है कि अदभ्यस्तात से अभ्यस्त संज्ञा करके झकार को अतादेश कर देना है। तो ये जक्षति बहुवचन का है। ऐसे ही जागृति, ये भी लट्लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, यहां यणादेश भी हो जाएगा। दरिद्रति नहीं, यणादेश नहीं, आकार का लोप स्नाभ्यस्त हो रहा है, और दरिद्रति यहां भी आकार का लोप नहीं, जागृति में तो यणादेश होगा, दरिद्रति में आकार का लोप। चकाश्री में तो री अनुबंध है, चकास केवल अतादेश करके चकासती, शास यहां भी अत आदेश होकर के शासति, दीध्यते ये आत्मनेपद के हैं दोनों, क्योंकि ngकार लगाया ना इसमें, दीधिंग वेविंग, दीधिंग दीप्ति देवनयो हो वेविंग वेतना तुल्य। तो यहां पर झ प्रत्यय आएगा आत्मनेपद में, और वहां भी झकार को अत आदेश होकर के अते, ठीक है ना, दीधि अते यणादेश होकर के दीध्यते। ऐसे ही वेवी अते वेव्यते, ये दे दिया है इन्होंने क्षत्री का, दीधि अत, दीधि अत। क्षत्री का है या कि क्षत्री का ही है। तो दीधि और अत, अब यहां पर अभ्यस्त संज्ञा करने का लाभ क्या होगा? क्योंकि यहां झकार को तो अतादेश करना नहीं है अदभ्यस्तात से, तो यहां जो है ना ये क्षत्री प्रत्यय होने के कारण से सुप्रत्यय जब लाएंगे तो नुमागम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उगत हो गया ना ये, तो उस नुमागम को रोकने के लिए जो सूत्र है वो अभ्यस्त संज्ञा होने के बाद रोकता है। न अभ्यस्तात् छतुहु, शतुहु, न अभ्यस्तात् छतुहु, कि अभ्यस्त संज्ञक धातु से उत्तर वहां पर क्षत्रि शत्रंत यदि है वो, तो उसको नमागम नहीं होता, सर्वनाम स्थान परे रहते, क्योंकि उगतचाम से प्राप्त हो रहा था नुमागम, उसको रोक दिया गया है। आगे फिर यणादेश हो जाएगा एरने काचो संयोग पूर्वस्य से। बस इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि ओ